Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala sahbihi ecmain. Rabbin seyrinden bahseden, onu söz konusu eden ayet-i kerimeler geçmişti. Uhud yenilgisinin Müslümanlar üzerindeki, ashab-ı kiram üzerindeki üzücü etkisini, onları meyus eden veya bazı hususları sorgulamaya sebep olan, zayıf imanlılarda acaba biz hak üzere değil miyiz gibi soruları bile belki sorduracak noktaya kadar varmış olan bir takım tereddütleri, üzüntüleri, sıkıntıları hafifletmek üzere Cenab-ı Peygamber, Cenab-ı Allah'ın onlara Bedir gazvesinde kendilerine yardımcı olduğunu hatırlattığını gördük. 123. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهِ فَتَّقُ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ diye hatırlatıyor ve bu geçen haftaki dersimizin son ayetini teşkil ediyordu. Yani andolsun Allah, sizler güçsüz ve zayıf olduğunuz halde Bedir'deyken size yardım etmişti, sizi zafere kavuşturmuştu. O halde şükredebilmeniz için Allah'a karşı takvalı olunuz. Şükretmiş olmak için, şükredebilmiş olmak için Allah'a karşı takvalı olunuz. Burada geçen dersimizde hatırlatmadığımız bu ayet-i kerimenin nihayetiyle alakalı bir husus hatırıma geldi. Onu da dikkatlerinizi çekmeden geçmek istemiyorum. Bakınız, Cenab-ı Allah diyor ki şükretmiş olasınız diye veya şükredebilesiniz diye Allah'a karşı takvalı olunuz. Demek ki İslam'da her bir fiil, daha doğrusu her bir salih amel aslında belli bir fiil demektir. Veya o fiilin veya bir takım fiillerin belli şekillerde yerine getirilmesi demektir. Cenab-ı Allah elhamdülillah diyerek şükredersiniz demiyor. Şükretmiş olmanız için, şükredenlerden olabilmek için Allah'a karşı takvalı olunuz diyor. Allah'a karşı takvalı olunuz. Demek ki takvanın ne demek olduğunu da daha önceki derslerimizde ve geçen dersimizde de kısaca izah etmiştik. Takva, kalpten başlayan davranışlarımızla kendisini gösteren, başından sonuna kadar hepsi ameldir. Bir eylemdir, bir faaliyettir, bir iştir. Bizler takvaya uygun amellerimizi, eylemlerimizi, işlerimizi ne kadar çoğaltabilirsek Allah'a o kadar çok şükretmiş oluruz. Dolayısıyla şunu hatırlatmak istiyorum. Bir takım hususları, İslami amelleri sadece kalpten geçirmek veya bir adım daha ileri giderek dil ile söylemenin her zaman bir yararı olmayabilir. Mesela çoğumuz, buradakileri belki kastetmiyorum, çoğu Müslümanlar Allah'ı zikretmeyi, bunun en açık örneklerinden birisi, Allah'ı zikretmeyi sadece dil ile Allah adının anılması olarak kabul eder veya kalpten Allah'ın hatırlanması olarak kabul eder ve öyle değerlendirir. Oysa bu hatırlama, gerek dil ile gerek kalb ile yaptığımız bu hatırlama, eğer Allah'ın razı olacağı işleri bizi Allah'ı hatırlayarak işlemeye itmiyorsa, Allah'ın razı olmayacağı işleri de Allah korkusunu hatırlayarak o kötülüklerden alıkoymuyorsa, bu zikrin Kur'an nazarında, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettikleri nazarında fazlaca bir kıymeti yoktur. Bunun da en açık misallerinden bir tanesi, işte geçen dersimizde gördüğümüz ve az önce hatırlattığımız ayet-i kerimenin, 123. ayet-i kerimenin son lafızlarıdır. فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah'a karşı takvalı olun ki şükretmiş olasınız. Veya Allah'a şükredebilmek için, şükretmiş kimselerden olabilmek için, şükredenlerden olabilmek için, şükredebilmek için Allah'a karşı takvalı olunuz. Uhud ile alakalı olarak da burada takvanın hatırlatılması şudur. Bakınız diyor Cenab-ı Allah, sizler güçsüzken, zayıfken, zaferden ümidiniz yokken, Allah size yardım etti ve sizi Bedir'de zafere ulaştırdı. Dolayısıyla Uhud'da uğramış olduğunuz bu yenilgiden dolayı, sakın inancınız, akideniz, Allah'ın yanınızda olması ile alakalı olarak ve buna benzer hususlarla alakalı olarak herhangi bir tereddüde kapılmayınız. Eğer bu konuda bir takım eksiklikler, gedikler ve aksaklıklar arayacak olursanız, bunları dininizde Allah'ın yardımıyla yanınızda olmanızda olmasında ve buna benzer hususlarda değil, bizzat kendi fiillerinizde, kendi yaptıklarınızda, kendi işlediklerinizde, kendi kanaatlerinizde arayınız demek istiyor. Cenab-ı Allah Bedir'deki yardımını hatırlatmaya 124. ayet-i kerime ile daha tafsilatlı bir şekilde şöylece devam ediyor. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ Hani sen müminlere şöyle diyordun. Rabbinizin gökten indirilen 3000 melek ile size yardım etmesi yetmez mi? Gökten indirilen 3000 melek ile Rabbinizin size yardım etmesi, onları imdadınıza göndermesi, onları size destekleyici olarak yollaması size yetmez mi? Nasıl yetmez? 3000 değil, bir melek bile fazla gelir. Ama siz Bedir'de 300 küsur kişiydiniz. Müşrikler 1000 dolaylarındaydılar. Siz maddi olarak, sayısal olarak, teçhizat olarak her bakımdan zayıftınız. Ayet-i kerime ifadesiyle zeliller idiniz, güçsüzdünüz. Bu kalbinize metanet vermek için, bu konuda metanet vermek için, sizi güçlendirmek için, sizi daha bir kalbinizi pekiştirmek için, ayaklarınızı sağlamlaştırmak için Cenab-ı Allah peygamberi vasıtasıyla onlara bu kadar sayıda meleğin yardımlarına gelip imdatlarına geleceğini haber veriyor. Ashab-ı kiram böyle bir soruya, yetmez mi sorusuna elbette ki yetmez diye cevap verecek değildi. Çünkü melekleri Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle tanımış olan ashab-ı kiramın, melekler için 3000 tane melek ne ki diyecek halleri haliyle olmazdı. Bu demek ki onların kalplerine daha bir metanet vermek için Allahü Teala'nın peygamberi vasıtasıyla vermiş olduğu bir müjdedir. Ama bakınız, 125. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah meleklerin yardımının fayda vermesinin bile bizzat müminlerin tutumuna bağlı olduğunu nasıl anlatıyor? Bu çok ilginç bir hadise. Bela in tasbiru ve tettekû ve yâti ve yâtûkum min fevrihim hâzâ yumdidkum rabbukum bi khamseti âlâfin minel melâiketi musevvimîn. Siz bırakıp kaçacaksınız. Üzerinize düşeni yapmayacaksınız. Ondan sonra da Allah'ın meleklerle yardımınıza gelmesini bekleyeceksiniz. Hayır diyor, böyle bir şey olmaz diyor. Bela, evet. Şarta bakınız. İn tasbiru, eğer sabredip sebat gösterirseniz. Ve tetteku, ve özellikle bu konumda takvanın gereği olan ne varsa hepsini yerine getirirseniz. Ve ye'tukum min fevrihim hâzâ. Sizin düşmanlarınız da işte şu taraftan size gelecek olurlarsa, o vakit, yani bu üç şart, demek ki düşman gelmeden melek gelmez. Bu bir. Siz sabredeceksiniz ve siz takvalı olacaksınız. Allah hakkında, özellikle böyle bir konumda, Allah hakkında hüsnü zan besleyeceksiniz. İslam'ın geleceği konusunda hüsnü zan besleyeceksiniz. Allah'ın dinini alçaltmayacağı, değerini düşürmeyeceği, İslam sancağını en yüksek yerlerinden indirmeyeceği konusunda hüsnü zan sahibi, güzel kanaatlere, olumlu kanaatlere sahip olacaksınız. Düşman da size bu taraftan gelecek olursa, önemli olan savaş nedir? Savaş, ölümün müşahhaslaştığı, ölümün adeta gözle görüldüğü bir zamandır. Şu anda hiçbirimiz ölümden tereddüt etmeyiz ama savaş esnasında o geleceğinden tereddüt etmediğimiz ölümün nefesini ensemizde hissederiz. Ama mümin ölümü kendisine cihat meydanlarında yakın hissettiği kadar cenneti de kendisine o kadar yakın hisseder. Yani adeta ölümü arkasından kendisini önündeki cennete iten, olabildiği kadar hızlı onu cennete, dünya ile cennet arasındaki mesafeleri belki ışık hızından bile daha hızlı bir şekilde kat ettiren bir vasıta olarak görür. Ama Allah yolunda ölmenin neticesinde elde edeceği mükafatları düşünemeyen, hatırlayamayan, tasavvur edemeyen bir kalp için cihat meydanlarında sabretmek de kolay kolay mevzu bahis olmaz. Efendim, böyle bir alanda takvanın gereği olan işleri yerine getirmek de kolay kolay mümkün olmaz. Demek ki mümin cihat meydanında sabreder, takvalı hareket eder, düşmanı da şu veya bu yandan üzerine gelecek olursa, o zaman bunları yaparsanız diyor, yumdidkum rabbukum bi khamseti alafin minel melaiketi musevvimin. 3000'i 5000'e çıkardı burada Cenab-ı Allah. Bunları yerine getirecek olursanız ve sizin dışınızdaki şart olan düşman da üzerinize geldiği takdirde, o zaman Rabbiniz size alametli, işaretli 5000 melek ile yardım eder. 5000 meleği yardımınıza gönderir. İnşallah Enfal suresinde göreceğiz. Bedir gazvesi her bakımdan müminlere huzur, sükun, itminan verecek olaylarla dolup taşan bir gazvedir. Bir defa müminin en huzurlu olduğu zaman olan Ramazan ayında gerçekleşmiştir. Cenab-ı Allah o güne Yevmul Furkan adını veriyor. Hak ile batılın, hak uğrunda ve batıl yolunda mücadele edenlerin birbirlerinden ayrıldıkları gün adını veriyor. Bugün de Cenab-ı Allah öyle bir mutedil yağmur yağdırdı ki savaş başlamadan az önce müminlerin nispeten tümsek olan yerlerindeki kum ayaklarının kaymamasını sağlayacak şekilde sertleşiyor. İçecek su elde ediyorlar, buluyorlar. Kalplerindeki endişe, tedirginlik zail olsun diye Cenab-ı Allah onların üzerine bir uyku indiriyor, bir uyku veriyor. Güvenlik olmak üzere. اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ اَمَنَةً مِنْهُ diyor. Hatırlayın o zamanı ki kendisinden size verilen bir güvenlik ve huzur olmak üzere uyuklama sizi bürüyordu. Öyle derin bir uyku, gaflete götüren derin bir uyku da değil. Kederlerini, üzüntülerini, telaşlarını, endişelerini giderecek, bunun yerine kalplerini huzur ile, güven ile dolduracak bir uyku. İşte ve meleklerin yardımı. Çünkü Bedir Savaşı'nda müminlerin zafere kavuşmalarının, müminler üzerinde, geleceği üzerinde, İslam'ın geleceği üzerinde, müminlerin Medine'deki bilhassa yakın gelecekte Medine'deki durumları ve konumları üzerinde çok büyük bir etkisi olacaktır. Cenab-ı Allah bu ve benzeri bütün hikmetler dolayısıyla ve özellikle o savaşa çıkanların sadakatleri dolayısıyla o kadar sadık insanlardı ki Cenab-ı Allah Peygamber Efendimizin Hatib bin Ebi Belta'nın Mekke'nin fethine dair Mekkelilere gönderdiği mektup bunun ortaya çıkması üzerine söylediği gibi Ömer radıyallahu anh diyor ki bunun kellesini uçurayım, bu münafıklık etti. Bizim haberimizi düşmanlarımıza uçurdu diyor. Peygamber Efendimiz yavaş ol ya Ömer diyor. Cenab-ı Allah'ın Bedir ahalisine, Bedir'e katılanlara istediğinizi yapın ben size mağfiret buyurdum demediğini nereden biliyorsun? Hatib da Bedir ahalisindendir. Bedir'e katılanlardandır. Hazreti Ömer bu muazzam hadisenin hatırlatılması ve bu muazzam hadiseye iştirak edenlerin Allah nezdindeki bu fevkalade değerlerini hatırlayınca o da gözlerinden yaş akarak söylediği o sözlerden pişman oluyor. İşte Bedir öyle bir hadise. Bu hadiseden ve diğer bütün benzeri Allahü Teala'nın yardımıyla müminlerin yanında olduğu tarihte sayılamayacak yakın tarihimizde geçmiş tarihimizde milyonlarca demesek bile yüzlerce, on binlerce hadiseden çıkarttığımız veya çıkartabileceğimiz netice özetle herhalde şudur. Müminler Allah ile beraber oldukları kadar fazlasıyla Allah onlarla beraberdir. Nitekim kutsi bir hadiste Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir kulaç yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Yani müminin Allah'a yakınlığından çok daha fazla Cenab-ı Allah kuluna yaklaşır. Kuluna yakın olması demek, onu kötülüklerden koruması demektir. Kötülüklerin onu etkilememesi demektir. Allah'ın razı olmadığı işleri yapan uzak durması demektir. Hayırları işlemekte Allah'ın ona güç ve kuvvet, kabiliyet, imkan, fırsat ihsan etmesi demektir. İşte tevfik, Allah'ın tevfiki budur. Müminin bütün hallerinde Allah'ın rızasına aykırı olan hallerden korunup muhafaza edilmesi, buna karşılık, ya Allah tarafından tabii, buna karşılık Allah'ın razı olacağı işleri de çokça ve kolaylıkla yapabilme güç ve imkanının elde edilmesidir. İşte böyle bir yardım, böyle bir yardım müminlerin her şeyleriyle Allah ile birlikte olmalarının bir neticesiydi. Cenab-ı Allah bunu hatırlatmakla ne yapıyor? Ey müminler, Bedir'deki halinizi ve Uhud'daki halinizi, bu hallere bağlı olarak Bedir'de alınan neticeyi, Uhud'da alınan neticeyi, Bedir'de benim sizlere yardım etmek için indirdiğim melekleri ve Uhud'da bunu yapmayışımı bir hatırlayın. Sebeplerini siz iyice ölçün, biçin, tartın ve değerlendirin demeye getiriyor. Manası budur. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ Allah-u Teala ise bunu, yani bu meleklerin indirilme müjdesini, ancak sizin için bir müjde ve onunla kalpleriniz itminan bulsun, huzur ve sükun bulsun diye böyle yaptı. Bunu böyle yapmasının tek sebebi size müjde olmasıdır ve bu yolla kalplerinizin mutmain olmasının sağlanmasıdır. وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَك۪يمِ Yardım ve zafer ancak aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Cenab-ı Allah'ın halis tevhide her vesileyle çok önemli, açık ve net bir şekilde vurgular yaptığını her zaman görüyoruz. İşte bu da bu vurgulardan bir tanesidir. Zafer ve yardım ancak aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Yani diyor ki, o meleklerin bizzat kendileri, kendi güç ve imkanlarıyla sizi zafere kavuşturamadı. Bizim meleklere ihsan etmiş olduğumuz güç, kabiliyet ve imkanla bu iş oldu. Bir. İki, melekler gelmeseydi zafer kazanmayacağınızı sakın düşünmeyiniz. Çünkü Cenab-ı Allah istediği yardımı istediği zaman vasıtalı ve vasıtasız, melekler olsa da olmasa da verebilir. O halde yardımı sakın meleklerden bilmeyiniz. Sizden pek yüce, size göre pek güçlü, pek muktedir varlıklar olmakla birlikte size göre, yine de onlar Allah'ın yazmadığı, takdir etmediği bir zaferi size sağlayamazlar, sizin için gerçekleştiremezler. Bunun tek sebebi, sizin için imkansız olan zaferi mümkün hale getirmek değil, aksine size müjde olsun ve kalpleriniz yatışıp huzur bulsun, itminan bulsun diyedir. Sakın melekler geldi de zafere kavuştuk diye de düşünmeyin diyor. Bu ayet-i kerimenin bu muhtevasını insan düşündükten sonra, anladıktan sonra, fani varlıkların, mahlukların, hele hele ölmüş olanların, hele hele bize fiziksel olarak ve beşeri imkanlarla, beşeri ölçüler içerisinde sağlamaları mümkün olmayan yardım ve desteklerin böyleleri tarafından verilebileceğini düşünmek, bu ayet-i kerimenin de çok açık bir şekilde ortaya koyduğu gibi Cenab-ı Allah'ın vahdaniyetine, Cenab-ı Allah'ın kudretine, Cenab-ı Allah'ın aziz ve hakim oluşuna itikadı kesinlikle zedeler. Bunda hiç şüphe yoktur. Çünkü Allah-u Teala hakkındaki itikatlarının zedelenip bere almasından yana en uzak olan nesil hiç şüphesiz ashab-ı kiramdı. Ve bu ashab-ı kirama Cenab-ı Allah böyle bir hatırlatmada bulunuyorsa, bizim gibi her zaman kalpleri sağa sola kayması muhtemel olan, onlara nispetle imanı oldukça gerilerde seyreden kimselerin bu gibi gerçekleri çok iyi hatırlamamız oldukça büyük bir önem arz ediyor. Bundan dolayı müminin Kur'an-ı Kerim'i sık sık okuması icap ediyor. Kur'an, ifade yerindeyse bizim ruhumuzun, kalbimizin, amellerimizin, davranışlarımızın, fikirlerimizin İslam atölyesinde bakıma geçmesinin biricik vasıtasıdır. Bununla biz imanımızla, ahlakımızla, inancımızla, düşüncelerimizle yeniden bakımdan geçeriz. Tozlanmış olan yerlerimiz temizlenir, pürüz almış yerlerimiz düzelir, yaralanmış, berelenmiş olan yerlerimiz yine tamir edilir. Onun için bu vesileyle şunu da hatırlatmış olalım. Kur'an-ı Kerim'i her gün bir sahife de olsa, bir yaprak da olsa manasını anlayarak, idrak ederek okumayı Allah rızası için ihmal etmeyelim. Kendimiz için ihmal etmeyelim. Bu bizim faydamızadır. Yardım ve zafer ancak aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Aziz neydi? Daha önce söylemiştik. El-Aziz, Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sından. Hiçbir gücün emir ve hükmü karşısında duramadığı, emrini ve hükmünü gerçekleştirmesini engellemesine asla muktedir olamadığı kimse demektir. Allah eğer müminlerin, eğeri fazla, Allah müminlerin Bedir'de muzaffer olmalarını dilemişti, hiçbir güç kainatta onların zaferlerini engelleyemezdi. El-Hakim, her şeyiyle hikmeti sonsuz ve hükmü sapasağlam olan demektir. Hakim, kazası, kaderi, tedbiri, hüküm ve şeriatı sapasağlam ve hikmetlerle dolu olan demektir. Cenab-ı Allah demek ki müşriklerin hezimete uğramasını, müminlerin zafere kavuşmasını takdir etmiş olmakla hem aziz sıfatını, gereğini yerine getirmiş, tecelli ettirmiş, hem de Hakim isminin sıfatının, gereğini yerine getirmiş oluyordu. Niçin? لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Böylelikle Allah kafir olanların bir kısmını kessin. Bir tarafını kesip koparsın. اَوْ يَكْبِتَهُمْ. Yahut onları bozguna uğratsın. فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. Ve böylelikle ziyana uğramışlar olarak geri dönsünler. İşte bu üçü Bedir Savaşı'nın müşrikler açısından neticesidir. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Kafirlerden ileri gelenlerinden 70 kişi gebertildi. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu 70 kişinin Bedir'deki kör kuyulardan birisine atılmasını emrettikten sonra onlara şöyle sesleniyor. Ey bu kuyuya attıklarımız, cesetlerini bu kuyuya attıklarımız. Şimdi söyleyin bakayım, biz Rabbimizin bize vaat ettiğinin hak olduğunu gözlerimizle gördük. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğin hak olduğunu gördünüz mü? Ömer radıyallahu anh soruyor, ya Resulallah, bunlar cife olmuş, yani leş haline gelmiş, ruhları kalmamış, bitmiş, sadece ceset, canı, ruhu, yani duyuları, algıları olmayan bir cesetle mi konuşuyorsun? Bunlarla bu hale geldikten sonra mı konuşuyorsun? Cenab-ı Allah onlara seslerimi öyle bir işittiriyor ki siz benim sesimi onlardan daha iyi duyuyor değilsiniz diyor. Bu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden birisidir. Sakın ha bazı gafillerin bunu delil göstererek, efendim müşriklerin ruhları bile peygamberin seslenişini duyarken ölmüş evliyaullah dedikleri kimseler, bizim Allah'ın velisi olan kimselere diyecek bir şeyimiz yoktur ama onlar hakkında söylenenlere itirazımız vardır. Gerçekten Allah'ın dostu olanlara hiç kimsenin söyleyecek bir şeyi olamaz. Ve her mümin müttaki, mümin de Allah'ın dostudur. Takvası oranında, imanı seviyesinde Allah'ın dostudur. Her mümin için böyledir. Yunus suresindeki ayet-i kerime bunu gösteriyor. Efendim, bakın işte müşriklerin ruhları bile duyarken, Allah'ın veli kulları nasıl bizi duymaz? Haşa sümme haşa. Cenab-ı Peygamber bu hadiste Ömer'e itiraz etmiyor. Ya Ömer, bunlar leş değildir ki demiyor. Doğru. Ama Allah bana özel bir mucize olmak üzere onların sesimi duymalarını sağladı ve duydular. Bu da onların azabını daha bir artıran bir hadise oldu. Çünkü böylelikle müminlerin dünyada ulaştıkları zaferi de haber almış oldular. Çünkü Cenab-ı Allah müminlere, peygambere, mümine, müminlere ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'deyken bir gün gelip müşriklerin yenilgiye uğrayıp uğratılıp gerisin geri kaçacaklarını söylemişti. Seyuhzemu cem'u ve yuvellûne dubur. Kamer suresinde Mekke'de ilk inen ayetlerden. İlk inen surelerden. O kalabalık topluluk bir gün gelecek pek yakında bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaktır diyor. O zaman alay etmişlerdi. Peygamber, işte biz Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak gördük. Gözlerimizle müşahede ettik. Siz de Rabbinizin vaat ettiğin hak olduğunu, size vaat ettiğin hak olduğunu gördünüz mü diyor. Demek ki bir bölümü bu Bedir Savaşı'nın 3 tane önemli neticesi müşrikler açısından. Bir bölümü kafir olanların bir kısmı kesilecek, öldürülecek yani. Ev yekbitehum, yahut onları bozguna uğratacak, yenilgiye uğratacak. O zaman feyenkalibu haibin, hüsrana uğramışlar olarak düşündükleri hiçbir sonucu, istedikleri hiçbir neticeyi elde edememiş olarak gerisin geri dönecekler. Ve öyle oldu. Elbette ki Bedir ashabının seviyesine kıyamete kadar gelecek olan hiçbir Müslüman nesil ulaşamayacaktır. Onların sahip olduklarının üstün keyfiyetlere müminlerin yetişmesi ve onlarla ifade edildiyse aynı seviyeye gelmesi mümkün değildir. Fakat buradan şuraya ulaşabiliriz. Bedir ashabı gibi Allah'la beraber olunursa Allah kendisiyle beraber olanları yardımından uzak bırakmaz. Allah'la beraber olmaya çalışsın bu ümmet. Yeniden Allah'ın dinine dönsün. Beşer olarak kendisinden ve kendisinin emsali olan kimselerin ortaya koydukları sistemlerden ümitlerini kessin. Bu sistemlerin, bu rejimlerin bu ideolojilerin, bu inançların demeyeceğim, inançsızlıkların onları bir yere götüremeyeceğini anlasın. Kurtuluşun her şeyiyle ancak ve ancak Allah'ın dininde olduğunu bütün kalbiyle idrak etsin. Bu görmenin ve idrakin neticesi olarak da Allah'ın dinine bugün Kur'an nazil oluyormuşçasına, Peygamber aleyhissalatü vesselam davetini bugün kendilerine veya ashab-ı kirama yapıyormuşçasına bu davete canlı ve diri kalplerle, cahiliyeden büsbütün sıyrılmak kararlılığında olan kalplerle yeniden geri dönsün. Bu ümmet tekrar Rabbine dönmedikçe, Rabbi ile arasını düzeltmedikçe, bu ümmetin içinde bulunduğu zor hallerin, sıkıntıların bitmesini beklemek büyük bir yanlışlıktır. Evet. Burada kısa bir ara verelim, ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.